Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvinguts als camins de la música. Thank you. Amics dels camins de la música, avui la música que vos vaig a proposar no és una música ni estranya, ni infreqüent, ni coses d'eixes. Senzillament és música d'un jazz molt senzill, és un jazz swingejant, és una música molt agradable, però que té una singularitat. La singularitat ve dels intèrprets. La música, que com ja suposa que s'heu adonat per la peça que acabo d'escoltar, el Summertime, famosíssim, de l'òpera dels germans Gershwin, pues és música tota dels germans Gershwin, però interpretada per dos violinistes de, diguem-ne, trajectòria professional marcadament diferent. En tant que el primer, Stefan Grappelli, és un home de jazz de tota la vida, que es diu un pioner absolut del jazz en Europa, juntant el seu amic Django Reinhardt en els temps llunyans del Hot Club de França. L'altre intèrpret, l'altre violinista, és un home que el seu camp habitual és el camp de la música d'allò que s'anomena clàssica. Concretament, és un enorme especialista en la música de Bach, per exemple, i que porta des dels 8 anys interpretant com a solista davant de grans orquestres, perquè és un virtuós des d'aquesta edat ja. Estem parlant de Yehudi Menuhin. I per cert, si teniu la possibilitat, vos aconsellaria que escoltàreu aquest programa en el vostre estèreo, si podeu, o bé en casc, perquè realment les gravacions, encara que és una recopilació de gravacions de diversos anys, està molt ben treballada, està feta molt acuradament, i han fet una cosa que, bueno, és una certa curiositat, però pot aprofitar bé per diferenciar l'estil d'un i l'altre, perquè ixen cada intèrpret per un canal. A veure si aconseguiu averiguar per quin canal ix Grappelli, per quin Menuhin. La primera peça que heu escoltat es diu Love is here to stay, o sigui, l'amor està ací per a quedar-se, i la segona és la conegudíssima Lady Be Good. Estan gravades en la primera en l'any 72 i la segona en l'any 73, encara que les dues amb l'acompanyament del trio d'Alan Clare, un pianista que en cadascú dels casos s'acompanyava amb un bassista i un bateria diferent. La tonteria esta que vos he dit de que es posar els cascos per a escoltar cada violí per un puesto no és per la pura curiositat tontorrona de sentir com fa un estéreo, sinó perquè és una forma de poder disfrutar millor de la forma d'interpretar de cadascú. Suposa que s'heu adonat perfectament, perquè diguem-ne que la experiència, diguem, vital, musical de cadascú dels intèrprets és molt diferent, i està clar que el canal esquerre és el de Grappelli i el canal dret és el de Mnuchin, però això no vol dir que un siga millor que l'altre o altre millor que l'un. Senzillament vol dir que són diferents. Thank you. és evident en aquestes dues peces, sobretot en la primera, una peça molt més de ritme, qui juga, diguem, en casa i qui juga fora de casa. Està clar que segur que quan estava interpretant, el que estava més còmode, sobretot en la primera, en les Fascinating Rhythm, no sé, ritme fascinant, era Grappelli, perquè tenia un swing impressionant i allí el Grappelli es meneja com peix en l'aigua. Mentre que en la segona, una peça més tranquil·la, ahí sí que es pot apreciar millor lo tranquil, lo agús que està interpretant la música esta l'amic Menuhin. Conten les cròniques que quan se va proposar per part de directius de la BBC de fer aquestes gravacions, que després se van gravar en els estudis famosíssims dels Beatles, els Abbey Road, Yehudi Menuhin va tindre al principi un poc com una miqueta de por per si no arribava ell a entendre bé la música del seu admirat Grappelli, i que per part de Grappelli tenia una miqueta de recança per si Menuhin li podia retreure alguns problemes tècnics. Tonteries. La gent que és bona realment és la que sempre té por de no ser lo suficientment bona. Thank you. Nice Work, If You Can Get It i Embraceable You són les peces que acabo d'escoltar a la parella de la qual estem parlant avui. Estan gravades l'any 75 amb un conjunt de recolzament que és de piano, bateria, guitarra i contrabaix. Realment aquestes peces, l'única cosa que tenen, diguem-ne, d'interessant, que és la raó per la qual jo vos poso aquestes músiques, és el destacar el fet de que realment quan hi ha bona música i quan hi ha bons músics, allò dels estils i les classificacions és una cosa que pot estar bé per a una certa introspecció acadèmica en el tema, però que bé, ja sabeu la famosa frase de Duke Ellington, no?, que deia que de música no hi havia més que la bona i la que s'escoltava per la ràdio. Thank you. It's wonderful, i I could read són els títols de les peces que acabo d'escoltar. Jo crec que quasi podia estalviar-me dir els títols perquè són tan coneguts tots, són autèntics estàndards que es diu, que jo penso que quasi que no caldria ni dir-los. Estes gravacions també són de l'any 75, sí, de juny del 75. Així, diguem-ne, en els comentaris en el disc comenten que, evidentment, en tant que Grappelli interpretava un poc, diguem, a la seva bola, i permeteu l'expressió col·loquial, Menuhin tenia les seues intervencions escrites en partitura per a no perdre's. Això no se sap, és millor, és pitjor. Realment, el jazz no sols és improvisació, és també un cert esperit de música, una certa forma d'entendre la música, un cert swing, un ritme, una sèrie de coses. I per exemple, és evident que quan les grans orquestres de swing, jo que sé, o l'orquestra Duke Ellington o qualsevol, interpretava una de les suites de Duke Ellington, per dir alguna cosa, allí els papers estaven segurs, en totes les notes ben escrites. Potser n'hi havia algun lloc per alguna improvisació en un moment determinat, però molt marcada i molt estricta. És a dir, allò de que el jazz és estrictament i purament improvisació no és veritat. N'hi ha de tot un poc. Perquè és que tampoc és veritat que en la música, diguem-ne, seriosa, entre cometes, o clàssica, tot hagi sigut sempre aixina i tot estigui sempre escrit en el paper pautat. Thank you. Els dos temes que acabo d'escoltar se diuen He Loves and She Loves i el segon They Can't Take That Away. El tema que hem encetat en el comentari anterior, jo pense que és una cosa que segurament molta gent no sap, però respecte al tema de les improvisacions en les músiques, n'hi ha una cosa claríssima: la improvisació ha format part de l'expressió musical del gènere humà des que el món és món i des que la música és música. De fet, està documentat que, per exemple, en els concerts de Brandenburg de Bach, normalment el segon moviment, la partitura marcava tan sols un nombre de compassos i com a molt una tonalitat per a tocar, i se deixava que l'intèrpret, el solista, es lluïra fent una improvisació. I és també conegut que Mozart era molt famós per les seues improvisacions, tant de temes seus com de temes uns altres, com senzillament invencions espontànies en aquest moment. És a dir, que allò de la improvisació, que ara sembla molt associat al jazz o a músiques estrictament d'allò que s'anomena música popular, no és una cosa ni estrictament del jazz ni tan nova. Thank you. I en la interpretació de les dues últimes peces, la primera es deia Day of Locked i la segona el Funny Face, molt coneguda per cert, en la primera en Day of Locked amb un solo molt bonic de l'amic Menuhin, anem a acabar aquest programa realment amable respecte a la música. No era cap música que poguera rascar-li l'orella a ningú, més bé al contrari. I anem a aprofitar que avui tenim una miqueta encara de temps per a fer-vos saber una qüestió que, bueno, en certa mesura algunes persones ja sabien, però que avui pues, vull fer-vos saber a tothom. És que tenim una web que es diu les 3 W punt camins de la música, tot junt, sense cap punt i sense cap guionet, punt net, és a dir, 3 W punt camins de la música punt net, on podeu baixar-vos i escoltar en qualsevol moment qualsevol dels programes, tant de la temporada passada com d'enguany, que s'han emetit per Radio Clara. Si teniu per gust d'escoltar algun altre una altra vegada, vull dir, algun dels programes, o si senzillament voleu que algun conegut escolte algun dels programes per si li agrada i vol seguir-nos, pues, ahir podeu trobar, ja vos dic, els programes. Ara mateix és una pàgina absolutament espartana, exclusivament amb els enllaços als fitxers dels programes en format MP3, però a poquet pensem anar afegint algunes cosetes que puguen ser d'interès per a la música, per a aprendre una miqueta més d'aquestes músiques que anem posant, i bé, com un punt poc d'encontre. Si teniu alguna cosa que dir-me, per favor, sigueu amables, no em tiro moltes pedraes, podeu fer-ho mitjançant un correu electrònic, que és el correu camins@caminsdelamusica.net. Repetisc, camins@caminsdelamusica.net. I ahir pues, m'agradaria que em diguereu si vos agrada el tipus de música que posem, si s'estimaríeu més una altra, si els comentaris si són molts, si són pocs. Ja sé que no són molt competents, però mai m'he donat de superexpert en res, perquè no ho soc. Soc tan sols una persona a la que li agrada molt la música i determinades músiques més que unes altres, i tracta de compartir, diguem, amb l'audiència aquestes músiques per a que d'una forma o una altra les coses pues, vagin escampant-se i la gent conega músiques que abans segurament en algun cas potser pues, no havia ni sentit parlar d'elles. Així vos deixem. Ja m'acomiado de vosaltres fins al pròxim programa. Així que bona nit, bon dia, bona vesprada. Vos espero així al 104.4 de Radio Clara, l'FM, en el pròxim Camins de la Música. Adeu.